Šešta, gera sąžinė. Sąžinė yra visais atžvilgiais patikimas vadovas tik tada, kai ji gera. O gera sąžinė yra tada, kai turi šias savybės. Yra teisinga, tikra ir jautri. Visada turėk gerą sąžinę ir turėsi ramybę, primena Kristaus sekimo knyga. Šventas Paulius apie save kalba, aš pats rūpinusi turėti visuomet nesuteptą sąžinę Dievo ir žmonių akivaizdoje. Apaštalų darbai. Septinta, teisinga sąžinė. Sąžinė yra teisinga, kai jo sprendimai visiškai sutinka su tuo, ko reikalauja Dievo valia. Šitokia sąžinė privalo išsiugdyti kiekvienas žmogus. Mat sąžinė, kaip ir kiekviena žmogaus galia, duodasi ugdoma. Tam tikslui reikia stengtis, kaip galima geriau pažinti dorovės mokslą ir visada vykdyti jo reikalavimus. To nedarant, apsileidžiant, sąžinės teisingumas silpnėja ir gali net visiškai pranykti. Aštunta. Klaidinga sąžinė. Sąžinė yra klaidinga tada, kai jo sprendimai nesutinka su Dievo valios reikalavimais. Sąžinės klaidingumas gali būti dvejopas. Nenugalimas ir nugalimas. Nenugalimas yra tada, kai žmogui nekyla ne mažiausios abejonės savo sąžiniai sprendimų teisingumu. Esant tokiai sąžiniai, už padarytas klaidas žmogus nėra atsakingas. Klaidingumas yra nugalimas, kai žmogus abejoja, ar jo sąžiniai sprendžia teisingai ar ne. Tuo atveju reikia stengtis prieš darant veiksmą patikrinti savo sąžiniais teisingumą. Nes kas atlieka veiksmą abejodamas jo dorumu, tas jau nusideda. Klaidinga sąžinė gali būti dvejopa, per daug plati arba per daug siaura. Devinta, per daug plati arba palaida sąžinė. Per daug plati arba palaida sąžinė, iš lotynų kalbos žodžio laksus, palaidas, kartais jie vadinama laksinė. Yra tada, kai draudžiamus veiksmus laiko nedraudžiamais, sunkias nuodėmes lengvomis, arba net ir visai nenuodėmėmis. Jos priežastys dažniausiai yra netikęs auklėjimas, bendravimas su nedorais asmenimis, blogų knygų skaitimas, savo aistrų nevaldymas, sąžinės nurodymų nepaisimas. Kaip minėta, jeigu ji yra nenugalimai klaidinga, žmogus už jos klaidas neatsako. Bet tokia dažniausiai ilgai nebūna, anksčiau ar vėliau žmogus pradeda jausti tiesą. Ją pajutęs, turi stengtis kuo greičiau savo sąžinę pataisyti. Jeigu to nedaro, yra už jos klaidas atsakingas. Geriausia priemonė tokiai sąžiniai pataisyti yra atlikti, jei tik galima, rekolekcijas ir pašalinti jos klaidingumo priežastis. Be to reikia rūpintis, geriau pažinti dorovės reikalavimus, mesti netikusius raštus, nutraukti nedoras draugystės, kaip galima dažniau atlikinėti išpažinti. Dešimta, per daug siaura arba skrupulinga sąžinė. Sąžinė yra per daug siaura arba skrupulinga, kai mažas nuodėmes laiko didelėmis, rodo kaltes ten, kur jų iš tikro nėra, ir net į gerus darbus žiūri kaip į nuodėmes. Tokios sąžinės priežastys dažniausiai būna šios. Liguistas palinkimas į nuliūdimą, per didelis nusialinimas darbais ar pasninkais, vengimas bendrauti su žmonėmis ar atsigaivinti net ir doromis pramogomis. Skrupulinga sąžinė labai kankina žmogų ir jeigu jis nesistengia jos taisyti, gali ilgainiui jį nuvesti į pamišimą. Taisant ją, be abejo, pirmiausia reikia stengtis pašalinti jos priežastis. Tam tikslui labai naudinga pasitikrinti pas gydytoją sveikatą ir griežtai laikytis jo nurodymų. Taip pat reikia pasiskirti vieną dvasios vadovą, jokių būdų nebeiginėti nuo vieno pas kitą ir atsidėjus vykdyti tai, ką jis palieps. Iš lotynų kalbos žodžio skrupulus, reiškiančio aštrų akmenuką, kuris patekęs į batą graužia koją, nes panašiai siauroji sąžinė vargina žmogų. Skrupulinga žodis yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio, reiškiančio aštrų akmenuką, kuris patekęs į batą graužia koją, nes panašiai siauroji sąžinė vargina žmogų. 11. Tikra sąžinė. sąžinė yra tikra, kai apie veiksmą dorinę vertę sprendžia nesviruodama ir nebijodama suklysti. Jei priešinga, yra abejojanti sąžinė. Jokių būdų negalima atlikti veiksmo, kol sąžinė abejoja, ar jis doras. Kas jį darytų, nusidėtų, nes parodytų, kad yra nusistatęs daryti ir piktą. O tai jau yra nuodėmė. Todėl kilus sąžinės abejonėms reikia stengtis jas išsiaiškinti, klausiant dvasios vadovo ar šiaip rimtų žmonių patarimo, ar skaitant atitinkamas knygas. Kol abejonės pasilieka, reikia susilaikyti nuo veiksmo. 12. Jautri sąžinė. Jautri sąžinė yra tada, kai greitai parodo, ar veiksmas doras, ar ne. Ir kai griežtai reikalauja gerą daryti, o pikto vengti. Jei priešinga, yra atbukusi sąžinė. 13. Sąžinės ugdymas. Kad mūsų sąžinė būtų gera, tai yra teisinga, tikra ir jautri, reikia stengtis ją ugdyti. Tam tikslui privalome A. Visada klausyti jos balso, liepiančio daryti gerą ir vengti blogio, nuo to jį pasidaro jautresnį ir budresnį. B. Stengtis kuo geriau pažinti dorovės mokslą, tai suteiks sąžiniai teisingumo ir tikrumo. C. Įprasti kasdien daryti sąžinės patikrinimą. Daugybė žmonių patyrimas rodo, kad be jo neįmanoma pakilti dorovėje. D. Kuo dažniau valyti savo sąžinę atgailos sakramentu ir bent tobulų gailesčiu. Ypač nepakęsti, kad ją terštų sunki nuodėmė. Jei tavo akis nepagedusi, visas tavo kūnas bus šviesus. Bet jei tavo akis netikusi, visas tavo kūnas bus tamsus. Taigi, jei tavyje esanti šviesa yra tamsybė, kaipgi didelė bus ta tamsybė. Šiuos viešpaties Jėzaus žodžius galima pritaikyti sąžiniai, nes ji yra tikras mūsų sielos dorinis žiburys.